پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ مدرس کا چھٹی کے بعد طلبہ کے گھر پر آنا جانا یا تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ یہ مدنی منوں کے گھروں پہ آنا جانا، امردوں کے گھروں پر آنا جانا، تہمت سے بچانا بہت مشکل ہے. پھر آپ کے اس طرح پی آر بنانے پر مجلس کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوتی کہ مدرس جو ہے اپنی ذات کے لیے اس سے اپنے تعلقات بڑھائے. اس لیے جامعات کا اور مدارس کا معیار بھی اسی طرح برقرار رہے گا کہ آپ ان سے تعلقات نہ بنائیں، ورنہ بچہ کمزور ہوگا تب بھی پھر اس کو پاس کریں گے، وہ آپ کی خدمت کریں گے، پھر وہ بعض صورتوں میں رشوت کی صورت پیدا ہوگی، مزید میں تہمت کی صورت پیدا ہوگی. اس لیے اپنے پڑھانے سے کام رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد.